Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 5 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda nie sprzyja uczestnikom narodowej wyprawy na K2. Więcej szczegółów już za chwilę. Sejmowe komisje zajmą się dziś na wspólnym posiedzeniu zmianami w prawie łowieckim. Według policji 140 tysięcy osób wzięło udział w manifestacji w Atenach przeciwko używaniu przez sąsiada Grecji nazwy Macedonia. Na początku o narodowej wyprawie na K2 Marcin Kaczkan i Denis Urubko spędzają noc na wysokości prawie 6 tysięcy metrów w obozie pierwszym. Dziś pójdą do drugiego obozu, ale co dalej na razie trudno przewidzieć. Na razie, jak mówił Trójce Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2, pogoda jest w kratkę, a to najgorsze, co może być. Dlatego, że dla działalności, którą teraz chcę rozpocząć, czyli powyżej obozu drugiego, to trzeba, żeby coś zrobić wyżej, trzeba mieć co najmniej 2 dni pogody. A tu niestety tak, dzisiaj jest pogoda, w nocy ma się wzmóc wiatr. Nie wiadomo, czy zespół, który jest w jedynce, dojdzie do dwójki, czy będzie coś wyżej robił, bo będzie na pewno musiał zejść, bo 6 ma być wichura. I to nam trochę tak strasznie utrudnia akcję, ale z drugiej strony jest dobra wiadomość, że podobno od 7 ma być już lepiej. Gdyby tak było, to rzeczywiście rozwiniemy tę akcję i być może założymy trójkę. Ale już raz tak było. Miało być między tam 2., 3., 4. ładnie, a tu się okazało, że brzydko. K2 to niezdobyty dotąd zimą 8-tysięcznik. To był mistrz, dla którego komedia nie była wygłupianiem się, a poważną sprawą, tak Wojciecha Pokorę wspomina Artur Barciś, jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów komediowych, zmarł w wieku 83 lat. To był dla mnie zawsze mistrz. To był ten z mistrzów, na których się wzorowałem, dla którego komedia nie była wygłupianiem się, tylko dramatem, czy czymś poważnym, czymś serio. I zawsze, kiedy stałem obok niego na scenie, czułem to wzruszenie, ten zaszczyt właśnie, że gram z tak wspaniałym, z tak wybitnym, z tak genialnym aktorem. Wojciech Pokora po raz pierwszy przed kamerami wystąpił w 1953 roku w filmie Przygoda na Marienstadzie. Był ulubionym aktorem Stanisława Barei, zagrał m.in. w filmach Nie ma róży bez ognia, Brunet wieczorową porą, Miś czy serialu Alternatywy 4. Dziś wspólne posiedzenie sejmowych komisji w sprawie prawa łowieckiego. W pracach sejmowych jest obecnie rządowy projekt, który ma przede wszystkim wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Trybunał wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w obowiązujących przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Środowiska przedstawiło swoje propozycje zmian, m.in. zwiększenie ze 100 do 150 metrów minimalnej odległości polowania od zabudowań mieszkalnych, możliwość wyłączenia własnej nieruchomości z granic obwodu łowieckiego bez podawania przyczyny na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego. Ministerstwo zaproponowało też, że jeżeli koło łowieckie nie wypłaci odszkodowania w terminie, obowiązek ten zgodnie z ustawą przeszedłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego. 140 tysięcy osób wzięło udział w demonstracji w Atenach przeciwko używaniu przez sąsiada Grecji nazwy Macedonia. Takie dane podała grecka policja. Organizatorzy protestu twierdzą, że demonstrował ponad 1 000 000 osób, a lewicowy rząd próbuje pomniejszyć jego znaczenie. Była to największa manifestacja w Grecji od kilkudziesięciu lat. Do centrum Aten przybyli Grecy z wszystkich stron kraju. Mówili, że nie pamiętają tak dużej manifestacji i że naród grecki wreszcie się obudził. I na drugi koniec świata poszlibyśmy protestować dla naszej ojczyzny, powiedziała mi mieszkanka wyspy Chios. Były premier Grecji Antonis Samaras, który brał udział w proteście, podkreślił, że był to dzień zjednoczenia narodu greckiego. Dodał, że ten obraz pójdzie w świat i inni zrozumieją, co dzieje się w Grecji. Przemawiający podkreślali, że Grecy nie zgodzą się na zniekształcanie historii i na przywłaszczanie przez sąsiedni kraj ich tożsamości narodowej. Grecy będą głośno wołać o sprawiedliwość, która jest duszona, aby supermocarstwa realizowały swoje interesy kosztem innych narodów, mówił jeden z przemawiających. Uczestnicy protestu ostrzegali, że politycy, którzy podpiszą porozumienie z sąsiadem Grecji i zgodzą się na używanie przez niego nazwy Macedonia, zmierzą się z gniewem narodu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rządy Grecji i Republiki Macedonii prowadzą negocjacje w sprawie zakończenia wieloletniego sporu o nazwę, co otworzyłoby sąsiadowi Grecji drogę do Unii Europejskiej i NATO. Ateny chcą zgodzić się na kilkuczłonową nazwę ze słowem Macedonia. Republika Macedonii przybrała tę nazwę po oderwaniu się od Jugosławii w 1991 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do 1 na zachodzie oraz na wybrzeżu. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza w górach i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Jest 5 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Zapraszam na ostatnią audycję pod tytułem Trójka na poważnie. Ostatnią wersji dwugodzinnej, proszę Państwa, od 15 lutego. Audycja o tej samej nazwie będzie się ukazywać w godzinach od 23 do 24. Co dwa tygodnie w czwartki, naprzemiennie z audycją redaktora Mirosława Białaszki pod tytułem Białe Plamy. Dziś wyjątkowy gość, pierwszy raz w programie trzecim Polskiego Radia, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych. Powróci niedokończony temat zatytułowany Globalizacja zachodniej rewolucji kulturalnej, poruszony w audycji 22 stycznia w rozmowie z dr Aldoną Ciborowską i dr Anną Wiszniowską. Ale nie tylko. Rozmowa z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem będzie doskonałą okazją do refleksji na temat kondycji chrześcijaństwa w świecie, katolicyzmu w Polsce oraz problemów współczesnego ekumenizmu. Zapraszam. How you doing? Hey, what's happening, baby? Hi, how you doing? Wstępie. Teraz już mogę oficjalnie serdecznie powitać księdza profesora Tadeusza Guza w studiu w Trójce. Dobrze powiedziałem, że pierwszy raz? Tak. W tym studiu pierwszy raz. Pamiętam, jestem, że tak, poprzednie kierownictwo zrobiło mi nawet wytyk, kiedy pytałem się gości, a czy pierwszy raz w studiu, a jak padła odpowiedź, pierwszy raz w ogóle w radiu jestem, panie redaktorze, to się bardzo to nie podobało niektórym. A właśnie moją ambicją dziennikarską było to, żeby zapraszać gości, których nigdy Polskie Radio nie zapraszało. Ksiądz się domyśla, z wielu różnych powodów, prawda? Z wielu różnych powodów. No więc bardzo się cieszę z tego powodu, że jest ksiądz profesor wreszcie w programie trzecim, w audycji Trójka na Poważnie, ostatniej dwugodzinnej. która no, ma swoje zalety, ma też swoje wady. No ale ponieważ ksiądz profesor jest młodszy ode mnie, to nie mam obawy o kondycję w studiu. Przy okazji pozwoli ksiądz, że za dwa dni będą urodziny księdza. Najlepsze życzenia. Będę pierwszy chyba. Tak, tak. Posypią się inne. No więc tak, czytam o księdzu w życiorysie główne kierunki działalności: filozofia prawa, prawo naturalne, metafizyka, antropologia, etyka, filozofia Boga, filozofia gospodarki, historia filozofii, filozofia religii, filozofia postmodernistyczna, filozofia lewicy. No a co najbardziej pasjonowało, pasjonuje księdza profesora w tych różnych dyscyplinach? Pozdrawiam bardzo serdecznie i pana redaktora, któremu niezmiernie serdecznie pragnę podziękować za ten zaszczyt zaproszenia mnie tutaj do państwa, do studia i wszystkich radiosłuchaczy. Jestem zażenowany, jak słyszę te słowa. Zarówno tego programu pana redaktora, to jest coś z poważnie ma wspólnego, nieprawda? Tak, no Trójka na poważnie, taki był mój zamysł. Porozmawiajmy na poważnie, to znaczy, że nie ze śmiertelną powagą i nudą tak, na ustach. Oczywiście. To nam nie grozi przez tę audycję, bo ksiądz profesor naprawdę cały czas się uśmiecha. I pozdrawiam też wszystkich radiosłuchaczy, też tego programu, pana redaktora, czyli Trójka na poważnie, i także wszystkich radiosłuchaczy Trójki. I oczywiście i jako człowiek, i jako uczony, jako kapłan także rzymskokatolicki, wszystkim państwu życzę bądź co bądź w drugim miesiącu nowego roku, ale jeszcze jak najserdeczniejsze życzenia noworoczne proszę przyjąć, bo jeszcze jest piękny czas przed nami w tym roku 2018, bardzo ciekawym pod różnymi względami. Nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla dziejów świata. I cieszę się, że mogę z Państwem się tak spotkać, bo spotkanie z człowiekiem, tak byłem od dzieciństwa wychowywany, to przynależy po spotkaniu z Bogiem do najwspanialszych spotkań. I dlatego zawsze mnie fascynują spotkania. A różnorodność tych form, oczywiście tutaj widzimy się z panem redaktorem Wojciechem, państwa nie możemy widzieć, to właśnie ta forma spotkania jest specyficzna, ale tym piękniej można się spotkać w sferze ducha, bo człowiek to przecież wielki duch, gigantyczny projekt Boga, którym jest każdy z nas. I to mnie fascynuje. Fascynacja człowiekiem, to mogę powiedzieć, że to jest takie moje osobiste hobby. Mm-hmm. No jako radiowiec mogę potwierdzić to, że głos potrafi nawet więcej przekazać niż obraz, niż sama twarz, niż wizerunek twarzy. Wielokrotnie się przekonałem o tym. Poza tym jest w głosie niesamowita tajemnica, kiedy się nie widzi tej osoby. Ale ten głos właśnie bardzo dużo potrafi zdradzić. I co ciekawe, już kończę, bo przecież to jest audycja poświęcona spotkaniu z księdzem profesorem, nie ze mną. Co ciekawe, że ten głos pozostaje nam do końca życia w zasadzie niezmieniony. Wszystko się zmienia. Pan redaktor ma rację. Dlaczego? Bo człowiek jako istota duchowo-cielesna w najdrobniejszym geście swojego istnienia wyraża się cały. Pan redaktor podał przykład głosu. Głos jest, tak jak każdy człowiek, unikatowy. Tylko raz w całych dziejach ludzkości pojawia się taki głos, jak pana redaktor. I unikatowy, a nie unikalny. Bez powiązania, bez okolicznikiem unikać. Tak, to są te drobiazgi, których uczą też w radiu. Może nie wszystkich, kwestia właściwych słów, doboru właściwych słów. A zresztą, przepraszam, panie redaktorze, ale jeżeli używamy tego słowa unikalny, warto przy tym też pozostać. Dlaczego? Jeżeli zrozumiemy to, co już wiemy w świetle nauki współczesnej, że to te treści, które już odczytaliśmy z kodu genetycznego człowieka, to są tak gigantycznie bogate, że jakbyśmy odczytali tylko to, co potrafimy z kodu genetycznego pana redaktora, to Warszawa musiałaby pobudować tylko dla spisania tych wiadomości, które pan redaktor reprezentuje w swojej osobie. Musielibyśmy tutaj w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej wybudować największą bibliotekę świata. Czyli... Tyle się mieści w ludzkim rozumie, w komórkach mózgowych, tak? Tak. To nawet Kongres Stanów Zjednoczonych mówi się, że dysponują największą biblioteką świata. To można powiedzieć, że Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych jest miniaturą tej biblioteki gigantycznej, którą każdy człowiek reprezentuje sobą. Aż nie chce mi się wierzyć. No są ludzie tacy, że ich słownictwo ogranicza się do 3-4 słów i za pomocą tych słów potrafią wyrazić wszystkie swoje uczucia i całą swoją wiedzę. To jest jeden z większych paradoksów, ale co ciekawe, nawet jeżeli takiemu człowiekowi, a pamiętam takie jedno zdarzenie, jak spotkałem się z takim znajomym, który może troszeczkę ma, czy miał problemy z alkoholem, ale jak ja mu tak po imieniu, tak po bratersku powiedziałem, czy ty wiesz, jakim ty jesteś wielkim? I to było w taki piękny, słoneczny dzień. Pamiętam do dzisiaj ten moment. I ja mu tak patrzę w oczy i z taką braterską serdecznością, no tak jak się z Państwem teraz dzielę tym doświadczeniem. I ja zobaczyłem, że po tej jego, wiadomo, takiej niekoniecznie spracowanej, ale takiej troszeczkę zmęczonej twarzy życiowo, jak ja nagle zobaczyłem łzy jak ziarnka grochu, to proszę mi wierzyć, że mnie to dogłębnie wzruszyło. Czyli co to znaczy? Przypomnieć człowiekowi o jego wielkości, to jest to coś niesamowitego. Unikatowości. Unikatowości. I dlatego też właściwie, jeżeli byśmy choćby jednego człowieka na tej planecie unikali, to my nie wiemy, co robimy. My rozmijamy się z mega bogactwem, bo proszę sobie wyobrazić, nawet gdybyśmy całą Polskę sfinansowali, to nawet jednego Polaka nie bylibyśmy w stanie kupić. Bo na człowieka jednego cały glob, cała ludzkość nie wypracowała takich finansów. Takim bogactwem jest człowiek. No jakby to od strony antropologicznej ksiądz opowiada, to pierwszy raz spotykam się z taką interpretacją. Tak, owszem. I powiem panu redaktorowi i państwu, moje doświadczenie z dzieciństwa. Zwierzyńca, tak? Urodziłem się, przyszedłem na świat, ale z racji losowych, że już wcześniej moja mama została powołana na drugi świat, jak ja osobiście wierzę, na boski świat, i nas została piątka dzieci, i wtedy wiadomo, że każdy był wychowywany przez krewnych. I mnie też wychowywali krewni. Od 5 roku życia, bo miałem wtedy 5 lat. I ten wujaszek, dziadek Michał, który mnie bardzo lubił, bo miał 3 córy, a całe życie chciał mieć syna. Ale Pan Bóg miał inny plan względem niego. I ten wujaszek Michał był bardzo mądrym człowiekiem. I on miał rodzonych braci, prałata w kościele rzymskokatolickim, lekarza, którego syn jest dzisiaj ordynatorem jednego ze szpitali w Krakowie, i prawnika. No tak. I do mnie mówi tak, ale proszę... Ksiądz, lekarz, prawnik. Ale proszę sobie wyobrazić, ja mam, wtedy może miałem już 6 lat. 6 lat życia. I on do mnie mówi tak, Tadziu, nie wiadomo, może będziesz prawnikiem, a może lekarzem, a może i księdzem. Ale o jednym pamiętaj najbardziej. Niezależnie od tego, kim będziesz, pamiętaj, że najważniejszym w życiu ludzkim jest być człowiekiem. I wyznam panu redaktorowi i drogim państwu, że widziałem i studiowałem i przeżywałem na uniwersytetach nie tylko z zewnątrz, w kraju i za granicą i na zachodzie, ale żaden uniwersytet nie podarował mi takiej uniwersalnej prawdy, że wszystko inne jest czymś drugorzędnym, a pierwszorzędnym, co powinno charakteryzować człowieka, żeby być nawet w tych najdrobniejszych gestach człowiekiem. I to był niezapomniany uniwersytet. Tak, no miał ksiądz wielkie szczęście w tym nieszczęściu bez rodziców, bez matki, mając tak wspaniałego wuja i jego braci. No każdy widział w księdzu kontynuatora swojego zawodu, swojej profesji. Pewnie się dzielił nauką typową dla tych zawodów. Owszem, i tak było. No i teraz ja tutaj zadałem pytanie na samym początku. Filozofia prawa, prawo naturalne, metafizyka. No jest wiele tych dziedzin, którymi się ksiądz zajmuje. A która sprawia, no jakby to zapytać, no, która pochłania może najbardziej księdza? Pochłania, fascynuje. Ja jestem ze zrozumiałych racji, z racji wieku także i historii życia, dzieckiem PRL-u. Czyli przyszedłem na świat w takiej strukturze myślenia, która zakwestionowała racjonalny dostęp człowieka do absolutu, czyli do Boga. I ja jako dzieciak, który wrastał właściwie od dziecięcych lat w wielki świat, w nieskończony świat prawdy, która została człowiekowi objawiona przez Jezusa z Nazaretu w tej postaci wyznania rzymskokatolickiego, to dla mnie to było jasne. Prawdy wiary to tak jakbym wyssał z mlekiem matki i w tym życiu rodzinnym i krewnych. Ale to, co mnie fascynowało od początku, nawet od dziecięcych lat, to była pasja poznawcza. Ja potrafiłem księżom czy nauczycielom w szkole, mogłem przez całą godzinę zadawać pytania. Mm-hmm. I były takie godziny, to moi koledzy pamiętają, że po prostu nie było nic. Plan lekcji nie był zrealizowany. Dlaczego? Bo Tadeusz pytał Sora. Bo wtedy tak mówiliśmy do naszych profesorów w szkole. I co ciekawe, że mogłem całe noce i przysłuchiwać się rozmowom ludzkim i też pytać, w sensie pytań, bo długo pytałem. I jak przyszedłem, pamiętam, w 79 roku na pierwsze lata studiów do seminarium duchownego w Lublinie, bo wtedy jeszcze była na naszym terenie diecezja lubelska, a później po tym podziale, to wiadomo, moje te strony ojczyste przynależą aktualnie do diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a ja pozostałem z racji na to, gdzie zostałem posłany, do Republiki Federalnej Niemiec, z kolei w 89 roku na studia i badania filozoficzne, czyli na uprawianie nauki, i tam 14 lat w Republice Federalnej Niemiec badałem źródłowo, a to ciekawy kraj, więc to była zupełnie oryginalna przygoda. Ale to, o co pan redaktor zapytał, to jest bardzo kluczowe. I ja na pierwszym roku studiów, ponieważ nasze seminarium było oddziałem, częścią Wydziału Teologii KUL, wtedy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzisiaj KUL ma imię rozszerzone o Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. To po śmierci Jana Pawła II pamiętam, że w Senacie przyjęliśmy to imię takie rozszerzone. I na tym KUL-u tam mieliśmy profesorów filozofii, bo jak państwo wiecie, że kapłani, którzy się, klerycy przygotowywani na kapłanów, pierwsze 2 lata to rozprawiają się z filozofią. I ja połykałem te dyscypliny filozoficzne jak roztoczański tlen, bo akurat w tej krainie geograficznej przyszedłem na świat. A Zwierzyniec leży na granicy Roztocza północno-zachodniego, więc dlatego tam to powietrze jest no wyborowe. Polecam wszystkim państwu rajdy rowerowe, czy piesze, wędrówki, czy konne. Piękna kraina, jedna z najpiękniejszych. Dla mnie oczywiście ona jest najpiękniejsza, proszę wybaczyć. I wie pan redaktor i drodzy państwo, i metafizyka. Jak ja usłyszałem metafizykę, że można z pozycji naturalnego rozumu ludzkiego dotrzeć do poznania istnienia prawdziwego absolutu, czyli Boga, tej ostatecznej racji, która uzasadnia wszelki byt, człowieka, zwierzęcia, rośliny, planet, galaktyk. To wszystko dla mnie jako młodego chłopca to było tak pasjonujące, że to, co człowiek wierzył, że to można dalece racjonalnie po pierwsze udowodnić, a po drugie racjonalnie także przeniknąć i zobaczyć tę niesłychaną, fascynującą dla rozumu ludzkiego syntezę natury i łaski, czyli naszego człowieczeństwa i tego niezmierzonego, bo przecież wiecznego absolutu. Mhm. Dlatego metafizyka to dla mnie jest dyscypliną wszystkich dyscyplin nauki. To jest królowa wszystkich dyscyplin i filozoficznych, i naukowych w ogóle, bo teologia to była dla mnie, no przepraszam, ale tak jakby to wszystko było jasne, bo człowiek wierzył od dziecięcych lat i te prawdy były mi przekazywane. No bardzo, bardzo się cieszę, że ksiądz przypomniał PRL. No mamy bardzo dużo, coraz więcej młodych słuchaczy. To trzeba im to jakoś obrazowo opowiedzieć. Więc zaczynał ksiądz od takiego typowego, od takiej typowej schizofrenii, prawda? Bo co innego było w domu, co innego w kościele, co innego w szkole. Tak się to rozkładało, prawda? No w radiu to się mówiło tak, co innego słyszę, co innego mówię, co innego myślę. Takie to były czasy. No a potem seminarium i co? I mamy potwierdzenie choćby z encykliki Fides et Ratio. Wiara bez rozumu nie jest w stanie się rozwijać jak rozum bez wiary. Oczywiście. Nie ma tu żadnej sprzeczności, w związku z tym właśnie to trzeba znaleźć potwierdzenie i to potwierdzenie bardzo często znajdujemy w życiu. Bo proszę zauważyć, że jeżeli staramy się przeniknąć strukturę naszego intelektu, czyli tej władzy poznawczej naszego ducha, który jest ontycznie inną rzeczywistością niż nasze ciało, i to jeżeli rozumiemy nasz rozum, no to on tak długo jest niespokojny, jak długo nie dotrze do ostatecznych racji, które uzasadniają i istnienie jego samego, i istnienie drugiego człowieka, i całego różnorodnego, różnobarwnego, bo dzisiaj wielu ludzi fascynuje się barwami wszechświata, więc Pan Bóg im podarował różnobarwny wszechświat. I to jest coś pięknego, oczywiście. Ale to, że ja moim rozumem, ja człowiek, tak jak to Mieczysław Albert Krąpiec nas uczył, a jeszcze wolno mi było u niego zdać egzamin z metafizyki, to było w 89 roku, w tym akademickim. I później już mnie Kościół Lubelski wysłał do Republiki Federalnej Niemiec. Tam prowadziłem badania i niesamowite debaty filozoficzne, ale, ale tam u Krąpca, który był no, jedną z największych postaci w filozofii polskiej w ogóle, jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni wieków, to jest bez wątpienia ten format człowieka. No, i jeden no, z pasjonatów poznania racjonalności, metafizyki, filozofii. No nie byłoby tej Polski tutaj, w tym miejscu, gdyby nie było Mieczysława Alberta Krąpca i oczywiście do tej grupy szkoły filozoficznej Szkoły Lubelskiej przynależeli przecież między innymi Karol kardynał Wojtyła na swój sposób i profesor Stanisław Kamiński, profesor Kurdziałek, siostra profesor Zdybicka i jeszcze szereg innych. No, ale miałem dwie osoby z tej szkoły, profesora Piotra Jaroszyńskiego i ucznia Mieczysława i Alberta Krąpca. Profesora, właściwie doktora Pawła Skrzydlewskiego. Tak, świetnie, wiesz? Tak. To są nasi koledzy, tak. Znam ich bardzo dobrze i ogromnie cenię ich warsztat naukowy. Tak. Proszę księdza profesora, mam tu informację, że przy telefonie jest pani Anna Wiszniowska, która była dwa tygodnie temu gościem naszej audycji bez udziału księdza. Myśmy wtedy rozmawiali na tematy globalizacji, upowszechnienia zachodniej rewolucji kulturowej, tej, która się zaczęła w 68, potem rozbudowywana była przez tak zwaną szkołę frankfurcką. No i konsekwencje tego mamy po dziś dzień. Mniej więcej ten gender to jest też pomysł tych myślicieli tego okresu. Tak. Dzień dobry, dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja już dzisiaj z księdzem profesorem się spotkałam, ale też serdecznie pozdrawiam w nowym dniu, bo to może było już wczoraj w Amikusie, żeśmy rozmawiali na temat sprzeciwu sumienia tutaj właśnie z naszymi warszawiakami. Bardzo dziękuję pani doktor i wszystkim w ogóle państwu i z Warszawy i przybyłych także z innych miast. A no na pewno też. I piękną debatę mieliśmy, nieprawdaż? Tak, wspaniałą debatę mieliśmy. Ja tu z przyjemnością księdza profesora słucham i tak sobie zastanawiam się, jakie mam pytanie zadać księdzu profesorowi. No może pytanie, może podzieli się pani z nami jakąś refleksją. Dobrze, opowiem trochę o mojej drodze prowadzenia przez Pana Boga, proszę, księdza profesora. Tak, pani doktor, proszę bez ogródek bardzo solidnie mnie przeegzaminować, a ja mówię z góry, to co będę wiedzieć, to powiem pani doktor, a czego nie będę wiedzieć, to się jeszcze nauczę, bo ja się czuję młodym, ja jestem studentem. No właśnie, ja mam taką swoją drogę. W 2009 roku byłam na takim spotkaniu towarzyskim nad Zalewem Sulejowskim, tam było 30 osób zgromadzonych, no i dyskutowaliśmy na temat prawdy i moi współbiesiadnicy nie chcieli mi wierzyć, że prawda jest. A najbardziej mi nie chciała wierzyć sędzina Sądu Najwyższego, bo mówiła, że jak ona sobie uzasadni wyrok, tak to jest i ona jest tą najwyższą miarą prawdy i może go uzasadnić w tą stronę, może go uzasadnić w inną. Też się powoływała na filozofa Leszka Kołakowskiego i to była taka moja, taki impuls do tego, żeby jednak cały czas od tamtego czasu poszukuję prawdy. No i właśnie nawiązując do tego, co ksiądz profesor mówił, to pierwsze, co mi wpadło w ręce, to były wykłady z księdzem profesorem Mieczysławem Krąpcem. Tak, świetnie. Także właśnie to było tak. A potem się wybrałam z pielgrzymką do Ostrej Bramy z naszą parafią i tam spotkałam taką panią, z którą w tej chwili jesteśmy zaprzyjaźnione i ona mi opowiadała o księdzu profesorze i ja się wtedy pierwszy raz spotkałam z terminem Nowej Lewicy i udostępniła mi wykłady księdza profesora. Bardzo dziękuję. I dzięki księdzu profesorowi ja myślę, że wiele osób po tym 89 roku zrozumiało, jakie wielkie niebezpieczeństwo właśnie z tamtego rewolucyjnego kierunku płynie całkowitej destrukcji. Czy ksiądz profesor mógłby nam coś powiedzieć o tym niebezpieczeństwie? Co do tego i doświadczenia pani doktor, to powiem, bo to jest też taka informacja z ostatnich dni, że pewien taki pracownik naszego odpowiednika IPN-u, ale z Czeskiej Republiki, odszukał mnie. Spotkaliśmy się na południu Polski podczas jego przejazdu z takiej konferencji, którą IPN Polski organizował, ale o międzynarodowej obsadzie. I wtedy spotkaliśmy się pierwszy raz w życiu i on sobie wcześniej już pewne rzeczy moje przesłuchał i powiedział, jaki to nasz polski naród i polskie społeczeństwo są szczęśliwi, bo my w Polsce o Nowej Lewicy to już sobie mówimy na lewo, prawo, tutaj także w radio zdaje się, że też ten temat jest od czasu do czasu poruszany. No, mówi się lewica, prawica, ale tu zgadzam się z księdzem, że to nic nie znaczy. Tak. To trzeba coś dodać. Jestem tak, dobrze, oczywiście. Jestem, mam lewicowe poglądy. A to właśnie doda, jakie to poglądy są. Tak, prawda? Oczywiście, bo od razu się to tłumaczy. Ale ten pan doktor powiedział, że rzeczywiście u nich w Czeskiej Republice to nie ma społeczeństwa tak ogólnie biorąc pojęcia, co to jest nowa lewica, stara. A my jednak tutaj w Polsce rozpracowujemy te rzeczy. No tak się, przepraszam, złożyło, że ja wierzę, że to jest jakieś Boże prowadzenie, bo w 1989 roku ja chciałem pozostać w Polsce, bo wtedy były przemiany przecież daleko idące i naprawdę z łzami w oczach, chociaż jestem mężczyzną i zaprawiony jestem w bojach w życiu, to mimo wszystko jak w 1989 roku we wrześniu mi przyszło opuszczać Polskę na te studia i pracę filozofii wysłane przez Kościół w Polsce do Niemiec zachodnich, no to naprawdę tak sobie pomyślałem, Panie Boże, ale masz dobry humor ze mną. To ja, który no jednak już miałem wtedy 29 lat, prawie 30 lat i tyle lat świadomych, to przecież ponad 20 czekałem, że kiedy ta komuna się rozpadnie, kiedy my no niestety tę antyludzką ideologię, bo tutaj może pan redaktor pozwoli i parę słów powiemy sobie na temat i starej lewicy czy nowej, bo tutaj kochani państwo, jeżeli nas słuchacie i nawet jeżeli ktoś reprezentuje tego typu poglądy, to proszę nie rozumieć, że my występujemy przeciwko komukolwiek, bo z komunistami jesteśmy zaprawieni w rozmowach i ja z zachodnim komunizmem, z tym nowym lewactwem, to ja mam cały szereg debat nocnych, a z dziennikarzami na przykład z zachodnich Niemiec, to niekiedy byłem sam, a oni całe zespoły jak CDF czy Südwestfunk i inne rozgłośnie radiowe czy telewizyjne Niemiec zachodnich, jeszcze Republiki Federalnej Niemiec, to oni mówią, słuchaj Tadeusz, ty jesteś jedyny tutaj pośród nas, bo my jesteśmy samym lewactwem, ale widzimy, że potrafisz coś sensownie powiedzieć, no to ciebie posłuchamy. I myśmy do rana, do białego rana prowadzili debaty w tych wielkich centrach zachodnich Niemiec, dlatego że ludzie poszukują i chcą się zapoznać z zagadnieniami, a problem tutaj i u nas w Polsce i za granicą jest, że bardzo trudno jest rozkodowywać te systemy ideologiczne. A my musimy pojęcie po pojęciu, bo przecież jeżeli ja biorę pismo Karola Marksa, to ja nie mogę sobie powiedzieć, o, Marks jest nic nie wart. Ja muszę pojęcie po pojęciu, którego używa i aplikuje Karol Marks, czy Friedrich Engels, czy Hegel, czy Kant, czy inni. Ja muszę być wiernym, ja muszę po prostu wiernie zinterpretować te stanowiska ideologiczne i pokazać, wyjaśnić i wtedy, żeby człowiek sam sobie wyrobił, bo z nikogo nie chcemy w nauce ani na uniwersytecie czynić, czy w Polskim Radzie tak. jakiegoś automatu. Przepraszam, że księdza, no ale ktoś no zupełnie niewykształcony, nie znających tych terminów, nie znających tych dzieł, tych praw, w końcu dojdzie do tych samych wniosków pewnie, do których ksiądz profesor doszedł. Oczywiście, że gdyby dopomóc człowiekowi, na przykład ja mam taką tezę, że jeżeli ktoś nie rozumie filozofii, to ja jestem tego winowajcą, czyli jako profesor. Bo filozofia jest tak prosta, jak elementarz. Tylko, że dlaczego my jej nie rozumiemy? Dlatego, że być może, że jakiegoś talentu, intelektu potrzeba, to jest zrozumiałe. Ale przede wszystkim potrzeba pasji. To, o co pani doktor zapytała, co to znaczy prawda? Tak, jest tam pani z nami nadal, pani Anno? Tak, słucham tak. księdza profesora. Więc pani doktor, świetny temat. No, ale pytanie rzeczywiście jest filozoficzne i... Prawda oznacza, co to znaczy prawda? Prawda to znaczy spotkanie się z poznawaną rzeczywistością na sposób mojego intelektu. Czyli co to znaczy poznać prawdę? To znaczy wprowadzić na sposób ducha poznawaną rzeczywistość w siebie. Coś genialnego. Tak. Że człowiek w prawdzie jednoczy się z poznawaną rzeczywistością. A jeżeli natrafi na fałsz, nie mówiąc już o kłamstwie, to nigdy fałsz czy kłamstwo nigdy nie są pomostami jednoczenia się naszego ludzkiego intelektu z poznawaną rzeczywistością. Czyli wtedy rozmija się człowiek z rzeczywistością. To jest tak, drodzy państwo, jak ktoś chciałby przejść, na przykład tutaj w stolicy Polski jest kilka mostów. Nie wiem jak, wiem jak mniej więcej się nazywają, ale gdyby mi przyszło powiedzieć, o Siekierkowski most, bo tam Matka Boża w tym, zdaje się, Siekierkowska jest. Świątynia jest tam obok tego mostu. No tak, no ale też elektrownia. A właśnie. Tak. No w każdym bądź razie powiem państwu, że rozminąć się, czyli fałsz czy kłamstwo, to byłoby tak. Chcę wjechać na most Siekierkowski, ale ja po prostu pakuję się w te piękne wody Wisły. Po prostu, bo tak mi się wydaje, że to jest ten most Siekierkowski. To jest niestety, no jeżeli bazuję na prawdzie, szukam prawdy, chcę sprawnie z jednej strony Wisły, czyli z lewej strony, bo ja zawsze od Lubelszczyzny to z tej strony, w lewostronną Warszawę wjeżdżam, a dopiero później przejeżdżam na drugą stronę. Czy to jest odwrotnie, panie redaktorze? Odwrotnie. Odwrotnie, tak. Czyli od prawej wjeżdżam, tak. A dopiero później na lewo. Więc rozumiecie państwo, że jeżeli chcę się sprawnie przeprawić z jednej strony Wisły na drugą, to ja muszę trafić precyzyjnie na most. I wtedy w parunastu sekundach, no, jeżeli nie ma tam radiowozu, to tak. się sprawnie przemieszczę. No dobrze, to ja tak nie wytrzymam. A co by ksiądz powiedział o tym, którzy mówią, najczęściej słyszymy taką odpowiedź, prawda leży po środku. Może czasami tak być. Bo jeżeli ktoś się myli w połowie i ja się mylę w połowie, to wtedy ci, którzy powiedzą, że prawda leży po środku, mają rację. Ale jeżeli ja mam rację, no to prawda nie leży po środku. Albo może być tak, że na przykład jak rozmawiamy, pan redaktor ma rację i wtedy ja muszę uczciwie powiedzieć jako człowiek. To już nie mówiąc jako człowiek uniwersytetu, czy jako kapłan, jako człowiek. Jeżeli pan redaktor ma rację, to panie redaktorze, żebym nie wiem, co było, żeby pan redaktor mnie tutaj publicznie po prostu poprawił, to ja od razu nie tylko, że powiem, pan redaktor ma rację, ale ja jeszcze podziękuję panu redaktorowi. Mm-hmm. Dlaczego? Bo jak ja się rozminę z prawdą, w jakimkolwiek aspekcie, to ja się rozmijam z rzeczywistością. A rozmienięcie się z rzeczywistością to jest dla człowieka, no rozmienięcie się w ogóle z własnym bytem i w ogóle... To jeszcze jedno krótkie pytanie. A prawda jest negocjowalna? Czasami. Ale proszę pamiętajmy o jednym. Niezależnie od tego, czy pan redaktor ma rację, czy pani doktor, czy ja, czy ktokolwiek inny jeszcze z naszych rozmówców czy słuchaczy, ostatecznie o każdym bycie wszechświata i nawet o bycie wiecznym, czyli o Bogu, ostatecznie prawda jest tylko jedna. W związku z tym, jeżeli mówimy o negocjowalności prawdy, to musimy od razu dodać, że to jest proces poznania prawdy. Że to nie jest prawda jako prawda, bo na przykład dzisiaj dyskutujemy, powiedzmy, o prześladowaniu narodu żydowskiego czy prześladowaniu narodu polskiego. Prawda o eksterminacji narodu żydowskiego czy narodu polskiego w czasie II wojny światowej jest jedna. I Izrael, Polska, czy każdy naród, czy Niemcy są zobligowani w swoim rozumie, czy narodowym, czy indywidualnym, do poszukiwania tej jednej prawdy. Nie ma o II wojnie światowej dwóch prawd. To znaczy, nie może być prawdą, że Niemcy faktycznie wywołali II wojnę światową, a teraz ktoś sobie powie, ale Polacy są współprzyczyną II wojny światowej. Błąd kardynalny. Mhm. Jeżeli Niemcy wywołały II wojnę światową, to nikomu na świecie, na żadnym etapie dziejów świata nie można mówić, nie, Polacy są współwinni. Nic z tego. Skoro fakty historyczne jasno mówią, Niemcy zaatakowały Polskę, a wcześniej już sobie podporządkowały Austrię, Czechy. Więc co to oznacza? Że przyczyną II wojny światowej są Niemcy. I skoro Niemcy część terenów polskich, Rzeczypospolitej Polskiej wcielili do Rzeszy, z części uczynili generalną gubernię, część oddali Sowietom, to co to oznacza w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego? Że za wszystkie zbrodnie na okupowanych terenach Rzeczypospolitej przez III Rzeszę Niemiecką i przez Związek Sowiecki są odpowiedzialni okupanci. Więc jeżeli dzisiaj Izrael czy naród żydowski poszukuje prawdy o eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej, to są dwa adresy, pod które Izrael powinien się zgłosić. Pierwszy to III Rzesza Niemiecka i drugi Związek Sowiecki, który na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow jest współodpowiedzialny za II wojnę światową. Pani Anna Wiśniowska jeszcze jest z nami, ale chcielibyśmy jeszcze zadzwonić do pani dr Aldony Ciborowskiej. Zostanie pani z nami do końca audycji? Tak, mogę zostać. Ja tylko chciałam, księże profesorze, powiedzieć, że ja wtedy na tym spotkaniu w 2009 roku nie mogłam moim współtowarzyszom wytłumaczyć, że prawda istnieje, ale powiedziałam jedno takie zdanie ratunkowe. Bóg jest prawdą. I oni wtedy zamilkli na 15 minut i była wielka konsternacja. No tak, to od świętego Jana. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pani Anno, dziękuję bardzo. Do następnego spotkania. Do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę połączymy się z panią Aldoną Ciborowską, ale ja tutaj zostałem zaskoczony przed spotkaniem z księdzem profesorem. Rozmawialiśmy o Auschwitz-Birkenau. Ksiądz profesor jest pewny, że to był teren włączony do Rzeszy Niemieckiej, a nie był częścią generalnej gubernii. Bo tak... Właśnie to jest niestety niewiedza bardzo wielu ludzi. Ale to jest bardzo ważne z punktu widzenia prawa. Ale tak, przepraszam, ale to jest fakt historyczny. Auschwitz-Birkenau został wybudowany na tym cypelku, to był ostatni taki cypelek, trzeci na terenach włączonych do III Rzeszy Niemieckiej. Czyli jeżeli Izrael dzisiaj się pyta o autorów Auschwitz-Birkenau, to możemy wskazać tylko jeden adres. III Rzesza Niemiecka. Ten teren przynależy, Polska nie ma z tym terenem nic wspólnego. Tak, a nawet gdyby należał do generalnego gubernatorstwa... To też jest pod okupacją. To też jest pod okupacją. I pod okupacją było to Jedwabne, to, też o tym trzeba tak pamiętać. Jest. Tak jest, a to oznacza, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, w świetle ówczesnego prawa międzynarodowego i tego sformułowanego przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, dla pierwszych procesów, czyli 45-46, i później dla tych następnych, gdzie lekarze i medycynę III Rzeszy Niemieckiej osądzono, to oznacza, że całą odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie dokonane czy na narodzie polskim czy żydowskim przejmuje okupant. Tak. Taki był status prawny. W związku z tym my zachęcamy właśnie państwo Izrael, żeby sobie przestudiowało te kwestie, bo one są fundamentalne. Tak, ale wśród nas są też Polacy, którzy jakoś nie mogą tego dostrzec, tego faktu. I to jest też wielki problem nasz. I powracamy do zagadnienia prawdy. Co to znaczy prawda w sensie wydarzeń historycznych? Że tak trzeba przestudiować historię, w świetle źródeł, żeby mieć pewność, że jeżeli my mówimy sobie tutaj, panie redaktorze, w studio Trójki Polskiego Radia, to żeby dla wszystkich dziennikarzy i polskich, i całego globu było jasnym, także dla dziennikarzy Izraela, Stanów Zjednoczonych, Reutersa, Wielkiej Brytanii i tak dalej, że obóz Auschwitz-Birkenau został wybudowany na terenie III Rzeszy Niemieckiej. Tak, tak. No, ja bym tutaj jeszcze dodał w swojej publicystyce, staram się to robić jako syn więźnia Sachsenhausen-Oranienburg. Pamiętam, że ojciec mój bardzo się denerwował na określenie obóz, dlatego że przed wojną był harcerzem i mówił, no co to jest obóz? Obóz to jakiś wypoczynkowy, harcerski. Ojciec mnie nauczył mówić Konzentration Lager po niemiecku. Po niemiecku. Tak jak Niemcy mieli lagry, Rosjanie mieli łagry. I Polacy powinni używać tej nomenklatury niemieckiej, a nie żaden obóz. Powinniśmy mówić albo w skrócie KL Auschwitz-Birkenau, albo Konzentration Lager. Tak. I genau. Tak, genau. Tak, danke schön. Jest za, proszę państwa, 8 minut, godzina pierwsza. Mam już informację, że jest również z nami pani doktor Aldona Ciborowska, która parę lat temu pomagała księdzu profesorowi wydawać wspaniałą taką antologię rozmów niedokończonych z Radia Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę bardzo, do pani jest mikrofon, antena i ksiądz profesor. Pozdrawiamy. Szczęść Boże, księże profesorze, myśmy się już zdążyli przywitać, pożegnać i znowu witamy się dzisiaj. Jesteśmy właśnie, tak jak pani Anna powiedziała, po wspaniałym spotkaniu, które wiele, wiele godzin trwało w Amikusie i już na przyszłość wszystkich słuchaczy Trójki zapraszam na te spotkania, bo są rzeczywiście wspaniałe. Skoro pani Ania powiedziała o tym, o prawdzie, to ja może, księże profesorze, chciałabym powiedzieć o tym, o czym ksiądz profesor mówi, mianowicie co to znaczy ustawić rozum do prawdy, to jest po pierwsze, a po drugie chciałabym, żeby może ksiądz profesor jednak troszkę nawiązał do tej globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu. Ja w poprzedniej audycji mówiłam o tej książce Margaret Peters. Może troszeczkę na ten temat, gdyby ksiądz profesor powiedział, to byłabym bardzo wdzięczna. Tak, chce pani zostać z nami tutaj na antenie z możliwością... To znaczy, ja myślę, że już ksiądz profesor będzie mógł dobrze sobie pochulać, bo na pewno ma więcej do powiedzenia na ten temat i skorzystajmy z tego czasu. Serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja nie, pani doktor, przepraszam, pani doktor Aldona, pani doktor przecenia mnie, bo jeżeli ja bym miał dzisiaj wyznać przed państwem, że ja wiem odrobinę więcej niż ten stary i przewspaniały, genialny Sokrates, który powiedział, wiem, że nic nie wiem. To ja tutaj owszem powiem, że coś tam wiem, bo się od Sokratesa też nieco nauczyłem, ale tutaj chciałbym też podkreślić, jeżeli pan redaktor pozwoli, drodzy państwo, że rzeczywiście pani doktor Aldona Ciborowska to bardzo też głęboko weszła w te zagadnienia i błyskawicznie pojmuje tę strukturę myślenia. I to, co pani doktor Aldona podkreśla, drodzy państwo, chętnie się tym podzielę, a mianowicie w nauce, to nie tylko w filozofii, ale w ogóle w nauce bardzo ważnym jest ustawienie rozumu. I jak można, po czym można poznać, że rozum ludzki jest ustawiony? Wiecie państwo, że błyskawicznie mogę nawet najlepszego uczonego świata, błyskawicznie, tylko parę pytań potrzebuję, żeby zorientować się, czy jego rozum jest ustawiony. A mianowicie, pierwsza rzecz, pytam nawet najwybitniejszych uczonych o zasady myślenia, poznania rzeczywistości. I jeżeli ktoś mi zaczyna kombinować, że to trzeba by było wiele konferencji wygłosić, to ja już, drodzy państwo, proszę mi wybaczyć, ale doskonale wiem, że uczony, który nie zna podstawowych zasad myślenia, jego nauka to jest wisi w powietrzu, najdelikatniej mówiąc. Bo jeżeli na przykład ktoś nie posługuje się, czyli nie mierzy całej rzeczywistości choćby zasadą tożsamości. Przykład, jeżeli powiemy nasz przezacny, drogi pan redaktor Wojciech jest tylko tym człowiekiem, jest czyli sobą. To, co dla nas, takiej dorastającej młodzieży w latach 70. było, nie wiem, to był jakiś zespół, który śpiewał "Chciałbym być sobą". Tak, tak, perfekt chyba to była zespół. Tak, tak, właśnie. Chcemy być sobą, tak. Tak. I ja wtedy rozumiałem, że w marksizmie, leninizmie nikt, drodzy państwo, nie ma prawa do własnej tożsamości. Czyli powracając do naszego drogiego pana redaktora w studio, pan redaktor nie może powiedzieć, ja jestem sobą z pozycji ideologii marksizmu-leninizmu. A z pozycji nowej lewicy, czyli szkoły frankfurckiej, a więc Horkheimera, Adorna, braci Marcuse czy Jürgena Habermasa, nie, to już w ogóle nie ma mowy o chciałbym być sobą. To wszystko musi być zdekonstruowane. Czyli to, co stara lewica, czyli Marx z Engelsem i Leninem, jeszcze zachowali, ale tylko w tej strukturze dialektyki, no to tutaj w nowej lewicy, czyli w tej rewolucji kulturowej, szkoły frankfurckiej, to wszystko musi zatracić swoją rzeczywistość. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj Niemcy czy Francja, które hołdują tej ideologii neomarksizmu, a z drugiej strony chciałyby Unii Europejskiej nadawać ton w rozwoju czy gospodarki, czy polityki, to są absurdy. I dlatego też właśnie tutaj, powracając do tej sprawy ustawienia rozumu czy intelektu ludzkiego, to musimy go ustawić w następujący sposób. My potrzebujemy zasad myślenia, my potrzebujemy kategorii myślenia, my potrzebujemy odpowiedniego warsztatu takiego szeroko pojętego naukowego. I wtedy, jeżeli badamy jakąś sprawę, na przykład kwestię II wojny światowej, to my dokładnie ogniskujemy, kto względnie co jest przyczyną II wojny światowej, a kto jest, czyli kto jest katem na przykład narodu żydowskiego, czy polskiego, czy innych narodów słowiańskich i innych, czy Romów, a kto jest ofiarą, my dokładnie możemy to zidentyfikować. I dlatego też właśnie widzimy, że te problemy, które się rodzą dzisiaj na przykład w debacie nad II wojną światową, czy nad pozycją Polski, czy postawą Polaków w czasie II wojny światowej, to one jednoznacznie wskazują na to, że są gigantyczne i istotne, zasadnicze deficyty w rozumieniu prawdy o II wojnie światowej. Tak. Proszę Państwa, Trójka na poważnie. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Będzie godzina pierwsza.